Sevgili dostlar, okudun mu programımızın ikinci kısmındayız. Maun suresine devam ediyoruz. Böyle süratle, yoğunlukla devam ediyoruz. Feveylün lil musallin. Efendim, yazıklar olsun o salat edenlere, musallilere. Ama buradaki musalli hemen düz ayak, yine namaz kılanlar, yazıklar olsun o namaz kılanlara diye tercüme meal veriliveriyor. Böylece geçiyor, şöhreti böyle ama Mehmet Hocam ne diyecek ben de merak ediyorum. Evet, bu musalliyi nasıl anlayacağız evet, yani? Ben işte bu surenin çok yanlış yorumlanan ayetlerinden birinin bu olduğuna inanıyorum. Yazık olsun şu namaz kılanlara ki namazlarından habersizdirler. Bu olacak şey değil yani. Buradan kastın namaz kılmak olduğu hiçbir şekilde söylenmemelidir. Yani tek kastın mı yoksa? Hayır, kastın ya, bu odur. Bu demenin. Odur demenin. Sadece ona indirgemenin. Ona indirgemenin. Şimdi bunun için birinci bölümün sonunda veil kelimesinin kullanım gerekçesini söyledim. Doğru. Onunla uyumlu olarak musallin kelimesini de anlamak durumundayız şimdi. Musallin, salat kelimesi, saleye kökünden türetilmiş bir kelime. Şimdi bunun formu belli namaz anlamına gelmesi, geçen programda siz ifade etmiştiniz. İkame kökünden kelimelerle kullanılmasına bağlı. Tabii veya vakitle, zamanla işte. Vakit, mesela. Zamanla ilgili olan zikir, tesbih ifadelerdir. Onlar da namaz onlar demektir. Da namaz. Ama salat kelimesinin namaz anlamına gelmesi için bu ikame kullanımı zorunludur yani. Evet. Onu görmediğiniz zaman belli ki bu namaz değil. Evet. Şimdi bunu deyince bir kısmı yanlış anlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kavramlar yani farklı anlamlar taşıyorlar. Salat kelimesinin fiil olarak kullanıldığı çok cuma namazlarında özellikle müezzinlerimizin tilavet ettikleri Ahzab suresinin 56. ayeti var. Orada Yüce Allah buyuruyor ki estağfirullah. Ya innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Allah ve melekleri Nebi'ye salat ediyorlar. Evet. Yusallinu alen Nebi. Şimdi hangi baba yiğit kalkıp da Allah ve melekleri peygambere namaz kılıyorlar diyecek? Diyemez. Diyemez. Demek ki bu anlama gelmiyor yani. Bu başka bir şey var burada. Tabii. Çünkü o cümlenin yani o ayetin ikinci cümlesinde Allah salatı bir emrin konusu yapıyor. Bu defa buyuruyor ki müminlere seslenir. Ama salavat getiriyor diyenler de var hocam. Ya ne korkunç bir şey bu ya. O da var. Allah ve melekleri, peygambere, nebiye salavat getiriyor. Salavat getiriyor ya. Yani ne korkunç bir cinayet yani. Şirk, müşriklik ne acayip bir şey bu yani. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Öyleyse ey iman edenler. Sallu aleyhi. Siz de ona salat edin. Evet. Peki biz şimdi Allah'ın, meleklerin ve insanların salatının ne anlama geldiği sorusunu sormayacak mıyız? Tabii soracağız. Mecburen. Çok kolay geliyor insanlara. Çok işlerine de geliyor. Allahu Teala peygambere salat edin diyor. Adam da cevap veriyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Evet. Peki Allah ne diyor bize? Ey müminler, peygambere salat edin. Diyor ki peygambere salat etmek demek, onu hatırında tutmak demektir. Salatın böyle bir anlamı yok aslında. Evet. Ama öyle bir anlam vereceksiniz ki bu anlamın içinde Allah'ın ve meleklerin salatı da yer alacak. Sala kelimesi yaslanmak demektir. Sala kelimesi destek olmak demektir. Sala kelimesi dik durmak demektir. Allah'ın ve meleklerin peygambere salatı ona yardım etmesi demektir. Desteklemesi. Eyyedehu bi cunudin demişti. Tabii. Allah onu işte askerlerle destekliyor. Destekliyor. Salat demek müeyyit olmak demektir. Teyit edilmek. Teyit etmek, teyit edilmek, destek olmak, yardım etmek, omuz vermek demektir. Ey iman edenler, siz de peygambere salat edin. Yani yardım edin. Allah-u Teala bize diyor ki peygamberime yardım edin. Biz diyoruz ki Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rabbi sen et. Ya. Yani anlamış mı olduk şimdi salatı? Şimdi Nebiye salat mesela benim zihnimde onun yoluna, onun gösterdiği mesaja yapışmak. Hiç şüphe onunla yok. Onunla bütünleşmek gibi evet, anlamları tabii, tabii. da içeriyor. Hiçbir tereddüdümüz yok. Onunla gelene sahip çıkmak. Ayetin indirildiği dönem itibariyle peygamberimize fiziksel olarak yardım etmekti yani. Evet, evet tabii yanında destek yaranmak, olmak. Destek yanında olmak, yanında olmak. İşte mali, onunla bedeni. Elini taşın altına koymak öyleydi. Ama artık peygamberimiz fiziksel olarak, bedensel olarak aramızda yok. Ama biz yardımı hep fiziksel ilişkilerden ibaret sayamayız. Tabii. O zaman başka ayetler var, onları anlamayız. Tabii. İşte Muhammed suresinde var. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Ey inananlar. İn tensurullâhe yansurküm. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Nasıl yardım edeceğiz Allah-u Teala? Haşa Allah-u Teala'nın ne yardıma ihtiyacı vardır ne de bizim anladığımız manada yardım ona ulaşır. Öyleyse demek başka bir şey söylenmek isteniyor. Tabii. Söylenmek istenen şey belli. Vahye sadakat göstermek, peygamberi misyonu hayatına taşımak, onun yaşadığı gibi onun değerlerini değerin bilerek o konuda fedakarlık yapmaktır. Bizim salatımız peygambere yardım isteği anlamında anlaşılmalıdır. Şimdi eline tesbih alıp Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed demek gereksizdir demiyorum. Hiç kimse sakın ha böyle bir şey anlamasın. Hani bir meşhur salavatı reddetmek, reddetmek manasına değil. Reddetmek değil asla değil. Ben onun içinin kesinlikle. Daha doğru şeylerle doldurulması gerektiğine inanıyorum. Ayeti daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Böylece sorumluluğumuzu daha iyi yerine getireceğimize inanıyorum. Peygamberle gelen mesajı ve onun misyonunu, hal, harekat, düşünce, yol, sistem neyse bunları hayatının dışına itip de sadece kelimelerle salavat manasını tekrarlamanın tek başına yetmediğini, söylüyorum. Yani yani çok çok önemsiyorum bunu. Çünkü yani işi idare etmek gibi geliyor bana bu yani. Evet, işte. Peki yardım kim yapacak? Bu fedakarlığı kim yapacak? Zaten dini hayatımızı normal hayatın olabildiğince uzağına ittik. Bir de din adına yaptıklarımızda da aslında maksadı kaçırırsak geriye hiçbir şey kalmıyor. O itibarla salat kavramını doğru anlamak durumundayız. Öyle ki mesela şeyde kuşların salatından söz ediyor Allah-u Teala. Evet, o da enteresan. Ne yapalım şimdi? Hep namaz anlamı verdiğimiz çok zaman kuşlar şey. Abdest mi alıyor yani? Rükûsu, secdesi, kıyamı, kıraati mi var yani? Kuşların salatı. Kuşların salatı var. İşte ayeti şurada. Bir hatırlayalım hocam. Nur suresinde hemen söyleyeyim. Nur suresinin 41. ayeti. Nur 41. Evet. Elem terannallaha. Düşünmedin mi ki Allahu Teala yusebbihu lehu men fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyorlar. Vat tayru kuşlar da safatin dizi dizi halde kuşların o hali onların tesbihidir. Tesbih bir varlığın yaratılış gayesine uygun varlığını devam ettirmesine deniyor. Bütün kainattaki varlıklar. Onun için bizim varlığımızı yaratılış gayemize uygun şekillendirmemizin ekstra bir adı var. Ona zikir diyoruz. Evet, zikir bize mahsustur. Bize mahsustur. Ama tesbih hem bize hem diğer varlıklara mahsustur. Hatta biz zikri ben şahsen şöyle tarif ediyorum. Zikir kainattaki muhteşem kozmik koroya irademizle katılma eylemimizdir. Sanki iradi tesbih zikirmiş gibi bir anlamda. O demek işte. Yani. Zikir iradi tesbihtir diyebiliriz. O ayetin devamını okuyayım. Küllün, bütün bunlar hepsi yani göklerdeki, yerdeki varlıklar, kuşlar. Küllün hepsi kad alime biliyor. Hepsi biliyor. Neyi biliyor? Salatehu ve tesbihahu. Hepsi salatını da bilir, tesbihini de bilir. Nasıl anlayacağız şimdi bu salatı? Allah Allah. Hadi bakalım. Salat işte öyle her gördüğümüz yerde namaz anlamına gelmiyor bu. Kuşların salatı kimin adına varlığını devam ettirdiği planının ismidir. Kuşun salatı tabi olduğu plan. Plan, evet. Onun fıtratı yani. Kuşun fıtratıdır. O da salatını bilir. Kimden yana olacağını, kimin programını icra ettiğini, kimin adına varlığını devam ettirdiğini hem tesbihi kelimesi kullanılarak hem salatı kelimesi kullanılarak o varlıklar planlanıyor, programlanıyor. Kuşun namazı vardır yani. Yani salatı vardır. İşte bunu belli bir hareketlerden ibaret bir ritüel gibi algılamak, bir harekete indirgemek doğru değil. Çok daha kapsamı geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Sadece bu kadar da değil Yusuf Bey. Çok daha ilginç bir kuşların ayet salatı söyleyeceğim. Çok daha ilginç. İşte böyle her salat gördüğümüzde ayağa zıplıyoruz, bunun namaz anlamına geldiğini söylüyoruz. O hiç de yakışmıyor. Enfal suresinin 35. ayeti var. Enfal 35. Evet, Enfal 35. Bence acizane kanaatim odur ki Maun suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini doğru anlamak için zorunlu olarak Enfal suresi 35. ayeti bilmek şarttır. Evet. Olmaz. Enfal 35 bilinmiyorsa o Maun suresinin 4, 5, 6. ayetler anlaşılmaz. Nedir? Biz Maun suresini başında, en başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Mekke müşriklerinin yani inkar adamlarının, yani dini yalanlayan, mahşeri yalanlayan, hesabı yalanlayan, sorguyu yalanlayan adamları deşifre ediyor Allah-u Teala. Davranışlarını ortaya koyuyor. Peki o adamların davranışlarından biri de demek ki musalliğinden olmakmış. Feveylün lil musalliğin dediğine göre, evet, sure bütünüyle olumsuz davranışlar üzerinde duruyor dediğimize göre, oradaki musalliğin de öyle içi iyi şeylerle dolu bir kelime değil. Evet. Her musallin böyle namaz kılmak anlamına gelmiyor. İşte Enfal 35. ayet. Ve ma kana salatuhum indel beyti. Bu adamların Mekke'deki Beyt-i Haram'daki salatı, yani günü şimdiki ifadeyle söyleyelim, namazları illa mükaen ve tasliyeten. Islık çalmak ve el çırpmaktan ibaretti. Buyur. Onun ibadet namaz dediği şey oydu. Allah-u Teala buraya gönderme yapıyor. Feveylün lil musallin. Şu ibadet yaptığını zanneden adamların vay haline. Islıktan ibadet mi olurmuş? El çırpmaktan ibadet mi olurmuş? Bunu dini duyarlılık olarak yeterli görmek kimin aklının işi? Böyle ibadet mi olur? Sure Mekke müşriklerinin duyarsızlığını, toplumsal hayattaki müstahniyeliklerini, Beni bilirim, başkası beni ilgilendirmez havasını, istikbarını eleştiren o içeriğin içerisinde musalliğinden olmak da reddediliyor, kınanıyor. Çünkü o ayette kınanan musalliğin ibadet sanısıyla yapılan yanlış davranışlardır. Onu kınıyor Allah-u Teala. Bu adamlar üzerleri başları açık gelir, Kabe'nin etrafında dolaşırlarmış, tavaf ederlermiş. Böyle ıslık çalarlarmış. Ellerini çırparlarmış. El çırpar, alkış yaparlarmış falan. Bundan ibadet olmaz diyor Allah-u Teala. Bu ne ibadeti? Yani siz şimdi namazı ya da kulluk bilincini bundan ibaret mi sayıyorsunuz? Bu mudur namaz? Bu mudur ibadet? Febeylün lil musallin. Şu ibadet ettiğini sananlara yazıklar olsun. Ellezinehum, o adamlar işte, ellezinehum, işte o adamlar, an salatihim sahune. İşte onlar salatlarından bir haberdirler. Yani ne yaptığını bilmiyor. İbadet, bir davranışın ibadet olabilmesi için ona ibadet adını mabudun vermesi lazım. Allah ibadetin ne olduğunu tanıtır, tanımlar. Neye ibadet değerinin verileceğini Allah-u Teala belirler. İnsanlar kendi kafalarına göre yeni ibadetler üretemezler. İctihadın hüküm sürmediği, yer almadığı, yer alamayacağı konulardan biri ibadetlerdir. Bir diğeri inanç konularıdır. Onlarda içtihat yapılmaz. İçtihat muamelatla ilgili konularda, hukuki konularda yapılır. İşte bu ibadet, siz kim oluyorsunuz da neyin ibadet olduğuna, neyin ibadet olmadığına nasıl karar veriyorsunuz? Hücurat suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, kul de ki bu adamlara, اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ. Siz mi dininizi Allah'a öğretiyorsunuz yani? Allah'a din öğretmek kimin haddine düşmüş? Neyin namaz olduğunu, neyin olmadığını kim belirleyecek? Sizin ibadet diye yaptığınızı zannettiğiniz, işte bu davranışlar aslında sizin habersiz olduğunuz, ibadetten de habersiz olduğunuz, bir tür tapınmaya dönüştürdüğünüz, içini şirkin bulaşıklıklarıyla perişan hale getirdiğiniz bir takım eylemlerden ibarettir. Buna namaz denmez. Hocam Enfal 35'i bir daha okuyor musunuz? Ve mâ kâne salâtuhum indel beyti illâ mükâen ve tasiyyete. Mâ ile illâ cümlede gelirse tek vurgu manası verir. Onların beyt yanındaki, yani Mescid-i Haram'daki salatı ıslık çalmak ve alkış yapmaktan ibaretti diyor. Sadece ibadet diye bunu yapıyor. Bunun yeterli olacağını zannediyor. Hatta hani Maun'da demek istiyor ki, ya yalanlayıp duruyorsunuz, yetimi itip kalkıyorsunuz, efendim yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz, sonra da kalkıp kendiniz ıslıkla ve alkışla ibadet yaptığınızı zannediyorsunuz. Böyle mi? Böyle ibadet olmaz diyor Allah-u Teala. Yazık buna ibadet diyen zihniyete. Yazık bununla hayatını, ibadet yükümlülüğünü yerine getirdiğini zannedenlere. Öyle ki mesela Tevbe suresinde mescitlerin imarıyla alakalı bir ayet var. Estağfirullah, işte مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. Yani küfürlerine şahitlik yapacak haldeyken müşrikler ne diye Allah'ın mescitlerini imar etsinler ki? İşte اِلَاكِ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ, onların davranışları silinmiştir. وَفِنْ نَارُهُمْ خَالِدُونَ, ateşte ebedi kalacaklardır. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ, işte Allah'ın mescitlerini şunlar imar ederler, sayıyor sayıyor. Ondan sonra buyuruyor ki, bakın ondan sonra kaçıncı ayet olduğunu da söyleyeyim. Tevbe suresinin 19. ayeti. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ. Siz de hani ne zannediyorsunuz? Hacılara su vermek ve Mescid-i Haram'ı tamir etmeyi, Allah'a ve ahirete iman edip Allah yolunda cihad eden adamların eylemleriyle bir mi tutuyorsunuz? Bu mu yani? Mescidi imar etmek ile hacılara su vermek mi yani? Kulluğunuz bundan ibaret mi? Öbür fedakarlıklarla sizin yaptığınız لَا يَسْتَغُونَ عِنْدَ اللّٰهِ, eşit değil. Allah katında bunlar asla müsavi olmayacaklardır. Öyleyse, yani ben daha önce de söylemiştim, Asr suresinde de son programlarımızın birinde ifade etmiştim. Bir davranışın salih amel adını alabilmesi imanlı yapılmasına bağlıdır. İmanlı yapılmayan eylemlere salih amel, ibadet, hasenat denmez. Hatta onun tersini de söylemiştim. Salih ameli, ibadeti, hasenatı olmayan inançlara da iman denmez. Bunlar ikisi birbirisiz olmayan iki önemli kavramdır. İman, salih amel. Allah-u Teala işte burada hem Maun'da hem şeyde Enfal 35'te hem Tevbe 19'da ortaya koyuyor. İşin gerçekliğini ortaya koyuyor. Yani siz kendi kafanıza göre bir takım hareketlere ibadet adı veremezsiniz. Niye? Ahirete inanmayan bir adam namaz kılıyor olmaktan söze konu olabilir mi yani? Ahirete inanmayan, hesaba inanmayan, hatta işte Me'aric suresindeki ayete bakarak söyleyelim. Allah'a inanmayan bir adam neyin fedakarlığından söz edecek ki? O adamın hangi hareketi din adına kıymet değer kabul edilir? Böyle bir şey yok. İşte bu ayette kınanan, feveylün lil musallin'de kınananlar Müslümanlar değiller. Müslümanların namazları değil bu. Namaz kıldığını ya da namaz demeyelim de ibadet yaptığını zanneden Mekke müşrikleri kınanıyor orada. Çünkü onlar yaptıklarından habersizdir. Yani ıslık çalmayı ibadet zannediyor adam diyor Allah-u Teala. Alkış yapmayı ibadet zannediyor. Böyle bir ibadet yok. Öyleyse bunu ibadetleştirenler, hani gene veya Müslümanlığının içine katıştırdığı o olumsuz unsurlarla, kötü unsurlarla, din dışı, ibadet dışı unsurlarla yaşamaya çalışan inanç ehlinde kastediyor zaten, onu ifade ediyor. Yani biz şimdi oradan sonuçlar çıkartırız. Orada bir tereddüt yok. Ama işte böyle hani adeti ibadetleştirenler, ibadeti adetleştirenler, ibadeti adetleştirmek çok felaket bir şeydir. Adeti ibadetleştirenler de çok daha büyük bir kabahat işliyorlar. Evet. Mekke müşrikler öyle diyor. Ma semi'na bihâzâ fil milletil âhire. Canım bu adamın dediklerini biz son ümmet içinde hiç duymadık. İn hâzâ illâ ihtilâk. Bu adam ortalığı karıştırıyor, kafayı karıştırıyor diyorlar Hazreti Peygamber için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü onlar kendileri üretmişler. Adetleri ibadet sanmışlar. Allah-u Teala bunu şiddetle reddediyor. Adetin ibadetleşmesi. Adetin ibadetleşmesi. İbadetin adetleşmesi. O da başka bir boyutu. Tabii. Bunu reddediyor Allah-u Teala. Bunun sahiplerini kınıyor. اَلَّذ۪ينَ اُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Şimdi enteresan Yusuf Bey. Namazlarından gafil olmak, habersiz olmak ifadesini gene rivayetlerde yer alıyor ki bir sahabi bu ayeti okuyunca çok korkuyorum. Ama neyse ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَهُمْ an salatihim dedi de diyor. Ellezinehum fi salatihim demedi. Namazlarında gafil olmak deseydi yanmıştık diyor. Evet. Namazdan gafil olmak, yani tabii bunu namazla ilişkilendiren mantığa göre söylüyorum. Söylüyorsunuz yani. Ben öyle ilişkilendirmiyorum. Namazdan gafil olmak demek yani namazı aklına getirmemek. Yani namaz diye bir gündemi olmamak. Yazık olsun bu adamlara filan. Bu anlama geliyor. Ama ellezinehum fi salatihim sahun olsaydı namazdayken yaptığından haberdar olmamak işte o hepimizin namazı olacaktı. Mahvolacaktık diyor. Evet yani öyle düşünülebilir. Yani sayalım ki maksat namazdır. Sayalım ki ellezinehum fi salatihim demedi de ellezinehum an salatihim dedi. Ne değişiyor? Feveylün lil musallin kelimesi geçti ya önce de. Tabii. Namazda olmayan adam için musallin denmez ki zaten. Tabii. Yani aşağıda kurtarmaya gayret ettiğiniz şey bir önceki ayette bağladı ya sizi. Tuttu zaten. Dolayısıyla meseleyi namazla ilişkilendirmek doğru değil. Peki biz oradan namazla ilgili sonuç çıkartamaz mıyız? Çıkartacağız. Tabii. İşte Allah-u Teala demek istiyor ki şu musallin ibadet yaptığını sananlara yazıklar olsun. Öyleyse gerçek ibadeti yapın demektir. Tabii. Yaptığından habersiz olanlara yazıklar olsun demek, tersinden yaptığından haberdar olanlar müjdelere ne layık mutlu olsun demek. Onlara demektir. Ne mutlu demektir. Bunun elbette öbür tarafı doğrudur. Yani tersinden baktığınız zaman kınanan bir davranışın tersinin size emrediliyor olduğunu anlarsınız. Namazda gafil, namazdan gafil olmayı değil. Eyvallah. Biz burada ibadetin bilinçli yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hani bu gafletten kurtulabilmek için. Zaten literatürümüzde hani namazın şartları sayılırken en önemli şartlarından bir tanesi niyettir. Tabii. İşte niyet nedir? Niyet, niyet bir adamın farkındalık ilanıdır aslında. Evet, niyet aslında bir eyleme abdest aldırmaktır yani. Aynen öyle. Dolayısıyla biz niyet yaparak bir sahundan olmadığımızı göstermeye gayret ediyoruz. Ama buradan hareketle şimdi kınama ifadeleri devam ediyor. Evet. Ellezinehum yuraun diyor. Bak bu adamlar bunlar, işleri güçleri riyakarlık. Ya bunlar müraidir. Mürai adamlar bunlar. Bunlar gösteriş yapıyorlar. Gösteriş nasıl olur? İşte ıslıklarla olur. Gösteriş nasıl olur? İşte şakşaklarla olur. Kınanan o. Yoksa bir adam gelmiş namaz kılıyor şimdi. Kimseye bir şey göstermek gibi bir derdi yok. Siz şimdi adam okuduğunu anlamıyor diye, hani Arapça bilmediği için okuduğunu anlamıyor diye, bu adamın namazını bu ayette kınanan namaz diye tanıtırsanız haksızlık yapmış olmaz mısınız? Feveylün lil musallini bunlara okursanız. O adam budur derseniz oldu mu yani şimdi bu? Yani bu kadar olmaz artık yani. Bunu bu kadar habersiz numarası yapmanın bir alemi yok yani. Eyvallah. Riyakarlık. Yani Enfal suresi 35 işte anlatıyor bunu. Bu adamların işi gücü gösteriş. Islıklarla, gürültü kalabalığıyla, şakşaklarla işte otorite ortaya koymaya gayret ediyor. Onun derdi, şimdi mesela bu bizim Türkiye'de şimdi bu son zamanlarda var. Ben şahsen hiçbir türlü anlamıyorum. Cenaze oluyor, alkışlıyorlar cenazeyi. Ya cenaze ne? Sevindin mi bu adamın ölümüne? Hayırdır yani? Yani niye alkışlıyorsun? Ya ağlanacak yerde gülmeye başladık. Gülünecek yerde ağlamaya başladık. Bir adam işte düğün yapıyor Yusuf Bey. Düğüne gidiyorsun. Bin pişman oluyorsun düğünde. Oo, başlıyor biri bir aşır okuyor. Ondan sonra bir mevlid, bir kelime-i tevhid, bir dua. Gelinle damat suçlu gibi duruyor böyle. Mahkum. Eyvah diyor. Ne yaptık da evlendik? Gülmek zinhar. Tabii. Nerede? Ağlayacaksın. Ya düğünde ağlanır mı kardeşim ya? Yani orada harama düşmemek kaydıyla neşeli tabii, olmanın tabii yeridir. Orada öyle, cenazede alkış. O alkışlardan maksat aslında başka bir mesaj vermek. Başka bir şey var yani. Tabii. İşte ellezinehum yura'un, o tür davranışlardır. Biz Müslümanlar olarak müşriklerin yaptığı bu türden davranışları hayatımıza misafir dahi etmemeliyiz. Ayetlerin zımnen bizden istediği daha duyarlı bir ibadet hayatı ortaya koymaktır. Müslüman ibadetinden habersiz olamaz. İşte bunun için diyoruz ki namaz kılarken ne dediğini bil kardeşim. Namaz kılarken başkalarına gösteriş yapmak gibi bir niyetin olmasın. Çünkü hani namazı bırakalım bir tarafa, infak yaparken, sadaka verirken, Bakara 264. ayette geçiyor olması lazım. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum. Ey inananlar, sadakalarınızı iptal edin, etmeyin. Bilmenni vel eza, başa kakarak ve eziyete dönüştürerek, kellezi, şu adamlar gibi yapmayın yani. Yunfiku malehu ria ennasi, malını insanlara gösteriş için infak edenler. Bu adamlar malını, sadakasını iptal eden adamlardır. Müslümanın hayatında böyle bir iptal söz konusu olmaz. Şimdi namaz kılarken de böyle acayip acayip şeyler adamın aklına geliyor. Allahu Ekber diyor, başlıyor, işte maaş yetecek mi? İşte hanım nerededir? Çoluk çocuk ne oldu? Bugün nereye gideceğiz? O borç nedir? Bu borç nedir? Bir bakıyorsun ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Namaz bitti. Hocam diyor, namazdan bir şey anlamadım. Kılmadın ki. Yani buna namaz mı diyorsun sen? Böyle namaz mı olur yani? Sen namaz kıldığını sanıyorsun ama namaz seni kılmıyor ki. Namazından habersizsin. Diyor ki mesela, şöyle diyor. Namaz başka, o başka. Evet. Allah Allah. Ne demek yani namaz başka? Kim dedi sana namaz başka, o başka? Ankebut suresi 45. ayeti bir kere okumazsan, Hud suresinin Hazreti Şuayb'ın ibadeti tanımladığı 87. ayetini bir kere okumazsan, namazın sosyal hayata dair sonuçları nelerdir bu soruyu sorup cevabını doğru dürüst bulmaya gayret etmezsen, olacağı budur işte. Müşrikler için kınanan namazdan sende örnekler bulunmasın demek istiyor Allah-u Teala. Senin namazında, ibadetinde, ben oradaki salatı Mekke müşriklerinin ibadet sanıları olarak algılıyorum. Ama oradan bize de dönerek diyorum ki, ibadet, salat kavramı eğer ibadet anlamını alacaksak, tabii ki namaz bunların kafasında, zirvesinde gelir, hiçbir tereddüdüm yok. Namazdan habersiz olmak Müslümana yakışmaz. İbadette kimden yana olduğunu belirlememek Müslümana yakışmaz. Müslüman bilinçsiz bir tavrın, davranışın sahibi olamaz. Hele ki Müslüman bütün davranışlarında olduğu gibi ibadetlerinde de Allah'tan başkasını hayatının merkezine koyamaz. Bir riyaya, bir gösterişe bu dini hassasiyetlerini kurban edemez. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Mahza Allah'a kilitlenmeyi zımnen, tersinden bize öğretir. Müslüman böyle duyarlı adamdır. Allah görsün ister yani, Allah. Haşiyer Rahmane bil gayb ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Gaybdaki Rahman'dan saygı duyarlar diye anlaşılabileceği gibi, kendisi gaybdayken, yani kalabalıkların içinde değil, gösterişe kurban olmasın diye, tek başına Rabbi ile baş başa kaldığı zaman Rahman'a saygı duyan adamlardan söz ediyor. Haşiyer Rahmane bil gayb aslında o demektir. Gösterişe kurban edilmeyen iman, haşyettir. Burada da sözü edilen odur. ibadette sizi duyarlı kılacak olan davranış, hayatınızda ibadetinizin merkezine Allah'tan başkasını yerleştirmemenizdir. Ennel mesacide lillah fela ted'u ma'allahi ahada. Cin suresinde Allahu Teala bütün mescitler Allah adınadır. Allah adınalığın ifadeleridir, mekanlarıdır. Fela ted'u ma'allahi ahada. Sakın ha mabetlerde, mescitlerde ya da ibadetlerde Allah'la beraber başkasına yalvarmayın. Allah'a ibadet ettiğiniz mekanlarda ve eylemlerde devreye başkasını sokmayın diyor Allahu Teala. Evet. Ancak riyadan kurtulmak böyle mümkün olur. Musallinle alakalı biraz hızlı anlattım ama yani bir sonraki programa maundan yeniden bir şey aktarmak zorunda kalmayalım diye. Evet. Biraz hızlı konuştum ama ellezinehum yuraun ve yemnaunel maun. İşte dini yalanlamanın bu surede son ifadesi ise yemnaunel maun. Sureye adını veren de o en son kelimedir. Maun kelimesi. El maun. Maun kelimesi genel olarak hayır olarak algılanır. Hayır. Yardımlaşma. Ama bir hadis-i şerifte geçiyor. Maun kelimesinin Peygamberimiz diyor ki üç şey vardır ki bu üç şey ne adına olursa olsun insanlardan esirgenmemelidir. Bunlardan biri su, biri ateş, biri de tuz. Allah Allah. Bunları esirgemeyin diyor. Yani bunun yani adamın imanı yok diye su vermezlik yapmayın. Tuz vermezlik yapmayın yani. Ateş. Hatta el maun kelimesine en küçük bir yardım. Hani evdeki el altındaki diyelim ki diyelim keserdir işte bilmem kerpedendir şudur budur yani en küçük çividir. Bir en küçük bir yardımı dahi başkalarından men edenler. Yani inkarcı adam niye yardım etsin ahirette karşılığını görmeyecekse buna inanmıyorsa işte inkarın bir adamı sosyal hayatta nasıl izole ettiğini nasıl onu hayatın içinde değil de kendi başınalığa ittiğini istikbara onu yönlendirdiğini, istinaya onu yönlendirdiğini, yersiz kibre ve başkasına muhtaç değilim duygusuna kişiyi nasıl yönlendirdiğini ortaya koyuyor. Bizim Maun suresinden hayata dair bir program içerisinde, iki program içerisinde söyleyip özetlemeye gayret edeceklerimiz aşağı yukarı bundan ibarettir. Siz muhtemelen yani biz buna başladık. Gerisini siz devam ettirin diyeceksiniz. Evet hocam. Aynen onu tekrarlıyorum. Özet için de çok teşekkür ediyorum. Seri bir şekilde efendim bir çerçeve çizmiş olduk. Evet. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Sağ çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim bugün Maun suresini tabii bitirmek çok iddialı olur. Bence surelere başlanılır. Asla bitmez. Kur'an'a başlanılır. Hep başlanılır. Hep başlanılır. Bitirmek diye bir şey yok. Haddimizi aşan bir iddiadır. Öyle bir şey olmaz. Mümine yakışmaz aynı zamanda. Dolayısıyla bu başlangıç olarak sunuyoruz efendim. Bir başlangıç olarak size sunuyoruz. Devamı size kalıyor hocamın da söylediği gibi. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.